ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ मेरी मेरी करत विहावे जो प्रभ देत सचेत नाही अंत गया पछतावे बिन नावे को साथ न चल पुत कलत्र माया तोहिया दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोहिया जियां कर कृपाल हो मिलाए महल हर पाया जियां सदा रह कर जोड़ प्रभ मन पाया जियां प्रभ मन पावे ता हुकम समावे हुकम मन सुख पाया अन दिन जपत रहे दिन राती सहजे नाम से आया नामो नाम मिली वड़ियाई नानक नाम मन पावे कर कृपाल हो मिलाए महल हर पावे जिया नामो नाम मिली वड़ियाई नानक नाम मन पावे कर कृपाल हो मिलाए महल हर पावे जिया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी संत महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हार जियो कृपा करे ता नाम त्याई जियो सतगुर मिले सुभाए सहज गुण गाइए जियो।